أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, geçen dersimizde yine gündemde olan ve bir türlü günümüzün gündeminden, günümüzün meselelerinden hali bulunmayan ve ister istemez İnananları, düşünenleri çok yakından ilgilendiren dinsizlik akımlarının, hareketlerinin temel sebeplerini mümkün mertebe özetleyerek, hülasa ederek izah etmeye devam etmiştik. Gün geçmiyor ki meydana gelen hadiseler, ortaya çıkan türlü felaketler, rezaletler bu mevzuyu, bu konuyu yakından ilgilendirmeye, yakından alakadar etmeye devam etmemiş olsun. Bir insan olarak, insanlık dediğimiz ortak bir vasfın sahibiyiz. Ne olursa olsun, kim olursa olsun insan sıfatını taşımış olması bazı hususlarda ortak olmamızı gerektiriyor. Bazı şeylerden aynı ölçüde rahatsız olmamızı, aynı ölçüde huzursuz olmamızı gerektiren hadiseler oluyor. Hani Müslüman olmasa bile bir adam değil mi ki insandır, insan sıfatı taşımaktadır. Olup biten şeylerden rahatsız olmakta müşterek hareket edilebiliyor. Dinsizlik öyle bir afet, öyle bir musibet ki, dinsiz olmak öyle korkunç bir bela ki, bu belanın, bu musibetin neticesi Müslüman olsun olmasın, hatta sadece insanlar değil, bütün canlı cansız mahlukat dahi bu dinsiz olmanın, dinsiz insanın eylemlerinden, davranışlarından, hareketlerinden kat'i surette etkilenmektedir. Dinsizliğin zararı sadece insanlara değil, canlı ve cansız bütün mahlukatadır. Mahlukatın tümünü ve tamamını ilgilendiren bir neticesi var. İşte Cenab-ı Hak dinsiz olmanın veya dinsizliğe meyletmenin neticesinde ortaya çıkan, şeklen insan olsa bile dışarıdan bakıldığı zaman insana benzese bile hakikatte bunların أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون آيتيله bunların gerçek mahiyetini açıkça ifade ediyor. Onlar en adi hayvanlar gibidirler. Hem de tam aksine hayvanlardan daha aşağılıktırlar. Hayvanlardan daha sapıktırlar. Hayvanlardan daha tehlikelidirler. Hayvanlardan daha belalıdırlar. اُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Onlar gafletin içinde olanlardır. İşin aslından haberi olmayanlardır. Araştırdım tefsir kitaplarını. Gafil olmaktan maksat nedir? Gafletten kastedilen mana nedir? Onu da yine Kur'an bir başka ayetiyle izah ediyor. Aynen şu ifade bu ayet-i ilahiyeyi tamamlıyor. Rabbimiz bu dinsizleri, dinsiz dediğimiz insanları, ateist dediğimiz insanları tanımlarken, tarif ederken şöyle bir ayet-i ilahiyye ile bize tanıtıyor. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Bakınız. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ Sadakallahul azim. Ne güzel anlatıyor Rabbimiz. Bu dinsiz olanlar, ateist olanlar Allah'ın varlığını, birliğini, ahkamını, Kur'an'ını, kitabını, nizamını inkar edenler يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının sadece zahirini, dış görünüşünü dışarıdan görünüşünü biliyorlar. Sadece gördükleri şeyler göz planında olan, dışarıdan görülebilen, sadece dünya hayatından ibaret olan alemi görmektedirler. Bildikleri şey bu alemden ibarettir. يَعْلَمُونَ Biliyorlar zahiren, zahirini yani dış görünüşünü. Zahir demek, dış görünüş demek. Dışarıdan görünüşü. Zahiren. Neyin zahiri? Minel hayati dünya. Dünya hayatını dışarıdan nasıl görüyorlarsa o kadarını biliyorlar. Vehün, bu dinsizler, bu müşrikler, bu ateistler anil ahiretihum gafilun. Ahiret hayatından tamamen gafil durumdadırlar. Ahiret hayatından gaflet içindedirler. Gördükleri, bildikleri sadece dünya hayatıdır. Dünya hayatından başka bir de ahiret hayatı diye bir hayatın geleceğine inanmamaktadırlar. Kabul etmek istemiyorlar. Böyle bir alemin varlığından, böyle bir alemin geleceğinden ahiret hayatında her insanın hayatının hesabını vereceğinden tam manasıyla gafil bulunmaktadırlar. Bu haberi veren, bu hükmü veren Hazreti Allah'ın kendisidir. Onları böyle tanımlıyor. Bu hakikaten böyledir. Demek ki dinsiz olan, ateist olan, materyalist olan, inkarcı olan, kafir olan insanların ortak sıfatlarından birisi de neymiş? Sadece hayat olarak dünya hayatını kabul edip ahiret hayatını kabul etmemeleridir. Kur'an tam teşhis koyuyor. Kur'an tam hüküm koyuyor ve meseleyi çok açık izah ediyor. Böyle olunca müminler, Müslümanlar ahiret hayatından, hesap gününden, cennet ve cehennemin varlığından haberi olmayan veya bunları kabul etmeyen bir insanın dünya hayatı biraz sonra temas edeceğim gibi ve bu inançtaki insanın yaşamasından, dünyada bulunmasından öyle felaketler, öyle sapıklıklar, öyle cinayetler husule geliyor ki artık dünyanın da yaşanır tarafı kalmıyor. Ahirete inanmayan adamın ahiretteki ilahi nizamın, Allahu Teala'nın ahirette insanı çekecek olduğu muhasebenin öyle temel bir itikat ki hepinizin bildiği gibi Kur'an-ı Mübin'in birinci suresi olan Sure-i Fatiha'da, Sure-i Fatiha'yı biliyorsunuz, açılış suresi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim dedikten sonra bakın üçüncü sırada Maliki Yevmiddin kelimeleri var, ayeti var. Maliki Yevmiddin. Yevmiddin ne demek? Ceza günü. Ceza günü. Burada din kelimesi ceza anlamına geliyor. Yevmiddin yani ceza günü. Dünyada işlediğimiz amellerin karşılığını göreceğimiz gün. Ahiret günü bu. Bugünün maliki yani sahibi Allah olduğunu Fatiha suresinin hemen dördüncü ayeti açıkça ifade ediyor daha ilk nazarda. Hatta bundan dolayıdır ki beş vakit namazda, beş vakit eda ettiğimiz namazların her rekatında, namazın her rekatında Fatiha suresinin ısrarla okunmasındaki sebep yine bu sırra dayanıyor. Maliki yevmiddin, yani ceza gününün sahibi olan Allah'a hamdü sena olsun. Elhamdülillahi, hamdü sena Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki Rabbil alemin, bütün alemlerin Rabbidir. Errahmani, bütün rahmetiyle alemleri kuşatmıştır. Errahimi, rahim sıfatıyla mümin olanları cennete bırakacaktır. Maliki yevmiddin, ceza gününün sahibidir. Bakın Allah'ı tanıtıyor. Fatiha suresi Allahu Azimüşşan'ı tanıtırken ceza gününden bahsediyor. Daha ilk başta ceza günü nedir? Dünyada işlediğimiz amellerin karşılığını göreceğimiz güne ceza günü denir. Zaten ceza karşılık demek. Karşılık anlamına geliyor. Böyle inanmayan insanların yaşadığı dünyada dünya olmaktan çıkıyor, huzur kayboluyor, saadet kayboluyor, barış kayboluyor, kardeşlik kayboluyor, sorumluluk ortadan kalkıyor. Mesela efendiler, sorumluluk diye bir şey var. Bu kelimeyi hepimiz biliyoruz, sorumluluk. Arapçası mesuliyet. Mesuliyet. Kur'an-ı Kerim buna şu şekilde temas ediyor. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ey Müslümanlar! Üzerinize düşmeyen işin, seni alakadar etmeyen işin peşine düşme. Hakkında ilim sahibi olduğun, olmadığın, hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Rastgele konuşma, rastgele hareket etme, aklına eseni yapma. Bakın ayet-i kerime ne kadar ikaz ediyor. Hesap yapmadan bir işe girme, düşünmeden bir işe başlama. Niçin? İnne sema, şu kulaklar, Arapça semi, işitmek demek, yani kulak. Vel basara, şu iki tane göz. Vel fuade, kalp dediğimiz, gönül dediğimiz bir cümle organlar. Küllü ülaike, bunların tamamı küllisi, kâne anhu mes'ûlâ, yaptıklarından dolayı mes'uliyet içindedirler. Allah sizi organlarınızın nerede çalıştırdığınızdan, Gözünüzü nerede kullandınız? Kulağınızı nerede kullandınız? Elinizi, ayağınızı nerede kullandınız? Kalbinizi nerede kullandınız? Organlarınızdan Allah sizi sorumlu tutacaktır. Küllü ulaike kâne anhu mes'ûlâ. Bakın, mes'ûlâ, mes'ûlsünüz. Peki, ahiret olmasaydı, bakın Müslümanlar, ahiret olmasaydı, ateistlerin ve dinsizlerin inanmadıkları gibi ahiret olmasaydı, ahiretin olmadığını, hesap gününün olmadığını kabul ettiğiniz takdirde mesuliyet duygusunun kalkması lazım. Sorumluluk diye bir şey kalmaz. Sorumluluk. Kime karşı sorumluyuz biz evvela? Müslümanların itikadına göre evvela biz Allah'a karşı sorumluyuz. Ondan sonra devlete, hükümete, amire, memura karşı. Ama hepsinin üstünde Allah var. Bir Müslüman halifeden önce, emiril mümininden önce, hatta peygamberden de önce kime karşı sorumludur? Siz söyleyin. Allah'a karşı sorumludur. Niye? Çünkü Allah kimdir? Maliki yevmiddin. Ceza gününün sahibidir Allah. Ceza günü var. O gün olmasaydı sorumluluk olmayacaktı. Hesap günü olmasaydı sorumluluk hissi de olmayacaktı. Demek ki bir insanı sorumlu tutabilmek için o insanın ahirete inanması şart mı değil mi? Şart. Ahirete inanmayan bir adamı bir işin başına getirirseniz, o da o işi işin altına girip üstünden çıksa, o işin bütün ırzına tecavüz etse, o işi rezil rüsva etse, bu adamı sorumlu tutmak mümkün değil mi? Mümkün değildir. Evvela bu adam Allah'a karşı sorumluluk hissi taşımıyor. Evvela ahiret gününe iman ve itikad etmiyor. Her şey böyledir. Allah'a ve ahiret gününe o kadar mühim bir mevzu ki bu. Hesap gününe inanmayan insanın yeryüzünde barışa, insanlığa, huzura, saadete yardımcı olması mümkün değildir. Mümkün değil. Hesap gününe, ahiret gününe inanmayan adamın dürüst olması, namuslu olması, şerefli olması asla mümkün değildir. Bir inşaat mühendisi, bir inşaat müteahhidi, devlet ihalesini kazanan bir müteahhit ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, yaptığım işlerin hesabını Allah'a vereceğim diye iman etmiyorsa, o inşaatın demirini, çakılını, çimentosunu niçin çalmasın? Onu engelleyecek ne vardır? Niçin hırsızlık etmesin? Niçin yalan söylemesin? Nasıl olmasa ahiret yok, hesap günü yok. Bu adamı frenleyecek ne vardır? Bakın mesele nereden kaynaklanıyor? İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetiminde meydana gelen gerek belediye, mahalli yönetimlerde, gerekse genel yönetimlerde milletvekillerinden, devlet bakanlarından, belediye başkanlarına kadar adeta ayyuka çıkan suistimallerin, rüşvetlerin, yağmaların, yolsuzlukların, hayasızlıkların, namussuzlukların, şerefsizliklerin bir tek sebebi var. Allah ve ahirete inanan nesil idarenin başında değil, Allah'a ve ahirete inanmayan kimseler idarenin başındadır. Vallahi sebep budur. Böyle inanmıyorsanız Müslüman değilsiniz. Yoksa canlı mahlukatın yeryüzünde en çok muhtaç olduğu su dediğimiz sular idaresi, suyu idareli kullanmanın, su idaresinin başına getirilen bir adamın içine düştüğü felakete bakın. Bu insan Eğer insan olsaydı, Müslüman olsaydı, Allah'tan korksaydı, ahirette hayatının hesabını vereceğine inanan bir insan olsaydı, hiç İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi anlamına gelen İSKİ'nin başındaki bu adam bu kadar suistimal, bu kadar rüşvet, bu kadar milletin tüyü bitmemiş masumların, yetimlerin, öksüzlerin gece kondularında gırtlağından kesip su parası ödemeye çalışan bunca insanın hakkına tecavüz edebilir miydi, edemez miydi? Edemezdi. Allah'a inansaydı edemezdi. O halde bunun da tabii bir tek sebebi var. Bir tek sebebi var. İdare, Türkiye Cumhuriyeti yönetimi, devleti ve idaresi biliyorsunuz laikliği benimsemiş olmak suretiyle ortada bulunuyor. Laikliği benimsemek demek Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edip devlet idaresine, memleket idaresine, belediye idaresine Allah'ın hükümlerini karıştırmamak. Allah yaratıcı olacak ama Allah yönetime karışmayacak. Laikliğin manası, özü, özeti, izahı budur. Allah olacak, Allah yaratıcı olacak fakat yarattıklarına, insanların yönetimine, insanların eğitimine, insanların denetimine Allah karıştırılmayacak. Bunun izahı bu. Allah karıştırılmazsa bir işe, bir idareye, bir belediye teşkilatına, sular idaresine, elektrik idaresine, kömür idaresine, devlet demir yollarına, sair teşkilatlara Allah'ın hükümleri karışmazsa, işte bakın meydana gelen yolsuzluktan adeta bütün millet inim inim inlemekte, haysiyet ve şerefler ayaklar altında çiğnenmektedir. Allah karışmazsa, Allah'ın kitabını karıştırmazsanız, Allah'ın ahkamını karıştırmazsanız, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'yı karıştırmazsanız, işte idareniz böyle olur. İşte böyle olur. Hale bakın Allah aşkına. Hale bakın. Trilyonlarca para nereye gittiği belli değil. Toplamışlar zavallı vatandaşlardan su parası. Şu kadar milyon, şu kadar yüz milyon bu sulardan toplanan paralar ta İsviçre bankalarına yatmış. Bilmem kaç tane gazeteciye maaş bağlamışlar. Bilmem hangi bakanlara 150 milyon lira maaş bağlamışlar. Bilmem hangi sosyal demokrat bilmem teşkilatlarına milyonlarca para yatırmışlar. Siz kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Ey zalim oğlu zalimler, kafir oğlu kafirler. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Tüyü bitmemiş yetim ya. Bu olur mu? Ama işte bakın görün ki oluyor. Niye? Adam ahirete inanmıyor. Hesap gününe inanmıyor. Maliki yevmiddine inanmıyor. İnanmayan adamı işte zapt etmek, rapt etmek, tutmak mümkün değildir. Mümkün değildir. Bu noktaya çok önem vermek lazım. يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunlar dünya hayatının sadece dış görünüşünü, dışarıdan göründüğü şekliyle biliyor ve anlıyorlar. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Gerçek manada ahiret hayatından gaflet içinde ve sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Ayet-i Kerime bize bunları çok mükemmel izah ediyor. Kur'an bunları çok muazzam teşhis ediyor. Yoksa ne yaparsanız yapın yanınıza kalacak demek mümkün değildir. Her zaman yeri geldiğinde misal olarak veriyoruz. Şimdi yeri geldiği için tekrar edeyim. Müslümanlar, evinizi yapıyorsunuz iki kat, üç kat neyse, ondan sonra su tesisatını inşaat sırasında döşüyorsunuz. Elektrik tesisatını döşüyorsunuz, inşaat bittikten sonra sular idaresine müracaat ediyorsunuz. Efendim evim yapıldı, bitti, şimdi ihtiyaç duyduğum suyu gelin bağlayın diyorsunuz. Elektrik de öyle. İnşaat bitiyor, yerleşeceksiniz. Gelin elektriğini bağlayın diye talepte bulunuyorsunuz. Şuraya acaba dikkat ettiniz mi? Cemaat-i Müslim'i size soruyorum. Elektrik idaresi neyse, evinize elektrik bağlamadan evvel, sular idaresi evinize suyu bağlamadan evvel, sudan ve elektrikten evvel önce evinize neyi bağlamaktadır? Söyler misiniz? Ceddinize rahmet olsun. Evvela saat bağlıyor. Evvela su sayacı, su saati veya elektrik saati bağlıyor. Ne lüzum var bunlara? Kullandığın elektriğin ve suyun hesabını ödeyeceksin de onun için bu saatler bağlanıyor. Ya keyif için bağlanıyor adam oraya. Ne kadar kullandıysan, ne kadar harcadıysan, harcadığın elektriğin, harcadığın suyun hesabını tespit edecek bir saati bağlamadan size hiçbir zaman suyu ve elektriği vermiyorlar. Dünya hayatında iş böyle devam ediyor. Acaba Allah-u Teala böyle değil mi? Erginlik çağına girdikten sonra, 15 yaşını ikmal ettikten sonra, acaba Allah-u Teala da hesap gününde hayatımızın hesabını bizden isterken hangi saate, hangi ölçüye, hangi tespite göre isteyecektir? Bunu biliyorsunuz. İtikadımıza göre âmentü billahi ve melâiketihi, bakın melekler var. Âmentü billahi, Allah'a inandım dedikten sonra ikinci maddede ne geliyor siz söyleyin? Ve melâiketihi, melekler geliyor. Hangi melekler? Biliyorsunuz melekler bir hayli fazla. Ama bizi en yakından alakadar eden iki tane melek var. Bunu hepiniz bilmeniz lazım. Buna inanmak farzdır. İnanmayan kafir olur, Müslüman olamaz. Nedir bu iki melek? Kiramen katibin, sağ tarafımızda durup hayırlı işlerimizi yazan, sol tarafımızda bulunup da kötü işlerimizi yazan, kiramen katibin diye Kur'an'da ismi geçen melekler var mı yok mu? Buna inanmayan bir adamın hayatında dürüst olması mümkün değil. Ya okullarda âmentü bütün teferruatıyla okutulmazsa, idarenin başına gelen adamların imanı, İslam'ı mükemmel olmazsa, iman ve İslam açısından yeterli olmazlarsa, itikatları bozuk olursa, vicdanları bozuk olursa, işte sular idaresi de bozuk olur, meydana gelen kanalizasyondan patlayan koku bütün Türkiye'yi sarar. Adeta 10 milyonluk İstanbul'un altındaki kanalizasyonun tamamı patlasaydı böyle pislik kokmazdı. Ama işte pislik evvela nereden başlıyor? İnsanların vicdanından başlıyor. Vicdanlara Allah'ın nizamı hakim olmadıkça o ülkede hayatı tanzim etmek mümkün değildir. Hangi teşkilata bu türlü adamlar sokarsanız sokun, kokutur ve çürütür. İşte ihalelerdeki yolsuzlukları, rüşvetleri görüyorsunuz. Tüneller, metrolar, kanallar, köprüler, çalışmalar, hepsi bakın kapalı kapılar ardında insanlar Allah'ı ile baş başa kalarak, bir de iş yaptığı adamlardan başka kimse bilmiyor. Bu sular idaresinin başındaki musibetin, bu rüşvetin, bu yolsuzluğun, bu yağmanın, bu olup biten rezaletlerin eğer karısı tarafından açıklanmasaydı 60 milyon Türk insanının kulağı duymayacak, hiçbir şeyden haber olmayacak. Meğer adam işte genç bir kadını veya kızı neyse seviyor, onunla alel acele evlenmek için eski karısını boşamaya ikna ediyor. Boşansın, boşandıktan sonra da konuşmasın diye 12 milyar para ödüyor. 450 tane cumhuriyet altını ödüyor. Bilmem hangi binayı hediye ediyor. bilmem 600 milyonluk araba hediye ediyor. Fakat kadının çenesi durmaz ki, yine açık duruyor. Yine ortaya çıkıyor ve görüyorsunuz böyle bir hadise, böyle bir suistimal dünyanın neresinde ortaya çıksaydı o günkü hükümet vallahi çökerdi. Ama bizde hiç kimsenin zerre kadar aldırdığı yok. Hiç kimse tırmıyor, hiç kimse aldırış etmiyor. Korkunç. Hani bir atasözü uydurmuşlar. Nehiri geçerken at değiştirilmez, rüşvet alırken avrat değiştirilmez. Tam rüşvet alacağı sırada adam karıyı değiştirir mi? Aptal, işte böyle meydana çıkar. Ama demek ki tüyü gitmemiş yetimler var. Bu millet içinde demek ki hala masum insanlar var. Bu milletin içinde demek ki hala mazlum insanlar var. Ahı olanlar var, günahı olanlar var. Ezilenler var, ağlayanlar var, inleyenler var. Sabaha kadar gözyaşı dökenler var. Kimsenin yanına kalmayacak. Daha dünyadayken rezil oluyorlar. Bırak ahirete kalmayı da daha dünyadayken rezil üsvay oluyorlar. İşte bütün bunları bir Müslüman insan düşündüğü zaman Kur'an'ın açıkladığı gibi bu kimselerin Allah'a ve ahiret gününe, hesap gününe inanmadıklarını açıkça göreceksiniz. Allah bizim dünyamıza, işimize, gücümüze karışmasın diyen laik insanlar olduklarını açıkça göreceksiniz. Şimdi memleketin bu servetini toplanan vergileri sular idaresinde nasıl yağma ettiklerini, nasıl heder ettiklerini, nasıl telef ettiklerini tespit ettikten sonra bu işin başındaki adamları toplayın. Belediye başkanından bilmem ne şefine kadar toplayın ve haktan, hukuktan, Allah'tan, peygamberden, ahiretten, hesap gününden bu adamlara sorun. Göreceksiniz ki efendim din işleri başka, dünya işleri başka diyecekler. Allah'ı bu işlere, dini bu işlere karıştırmayalım diyeceklerdir. Hakikaten aynen sorun. Efendi nedir bu diye sorun. Siz Allah'tan korkmadınız mı? Siz hesap gününden korkmadınız mı diye sorun. Efendim o iş başka, bu iş başka diyeceklerdir. Ya. İşte başka olursa netice böyle olur. Netice işte utanç verici dünya üzerinde şu günlerde Türkiye'de bahusuz İstanbul'da patlak veren bu kanalizasyon rezaletinde rezaletine benzer ikinci bir rezalet dünyada bulamazsınız. Zaten zulümden başka bir şey değildi. Şimdi bütün zulüm oldu ortaya çıktı. Su parası alıyorlar. Görüyorsunuz mesela bir suyun üzerinden iki tane vergi alıyorlar, iki tane ücret alıyorlar, iki çeşit ücret. Bir musluktan, musluğu açtığınız zaman akan sudan para alıyor, ücret alıyorlar. Bir de o akan sudan elinizi, çamaşırınızı, bulaşığınızı yıkayıp da lavabodan aşağı giden sudan para alıyorlar, iki çeşit para alıyorlar. O ikinci çeşit paraya da, suya da ne diyorlar? Atık su parası. Dünyada görülmüş şey değil. Bir musluktan akan suyun parasını alıyorlar, bir de lavabodan aşağıya kanala akan suyun parasını, bir temiz suyun parasını alıyor, bir de kirlenmiş suyun parasını alıyor. İki çeşit para. Ve kimse hesap soramıyor. Hayret. Hayret. Kimse belediye başkanından, devlet başkanından, hükümet başkanından vallahi ve billahi hesap soramıyor. Ve buna da utanmadan demokrasi diyorlar. Demokrasilerde her vatandaş verdiği verginin hesabını istediği anda öğrenebilecek, istediği anda devlet başkanını ve hükümet başkanını hesaba çekmesini bilecektir. Hani nerede? Nerede efendim? Bunun adına ne demokrasi denir, ne teokrasi denir, ne efendim bürokrasi denir, hiçbir şey denmez, rezalet denir. Mümkün değil. Demek ki bütün bunların sebebi dinsiz olmanın, imansız olmanın, ateist olmanın ve tek kelimeyle ahirete ve hesap gününe inanmamış olmanın neticesidir. Müslümanlar, bu tespitte ve bu teşhiste beraber miyiz değil miyiz? Mesele bitmiştir. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Yeniden bir nesil üretmek lazım. İnanmayan nesillere, iman etmeyen şahıslara, Allah ve ahirete iman etmeyen ellere ve gönüllere memleketi teslim etmemek lazım. Madem ki bunu böyle anlıyor insanlar, evvela bir insanın imanını, ahlakını araştırmadan hiçbir şeyine değer vermemek lazım. Çünkü hepsinin önemi, hepsinin hareket istikameti imandır. İmanı olmayan bir adam ne olursa olsun imanı Allah'a, ahirete, hesap gününe itikadı olmayan bir adam insan kılığında bile olsa o manen hayvandır, canavardır. Ondan merhamet bekleyemezsiniz. Ondan muhabbet bekleyemezsiniz. Ondan adalet bekleyemezsiniz. Ondan fazilet bekleyemezsiniz. Ondan fedakarlık bekleyemezsiniz. Bir kere burada ittifak etmek lazım. Sadece insanların haklarını değil, hiçbir mahlukun hakkını bekleyemezsiniz. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir adam, eşyanın da hukukunu koruyamaz. Maddenin de hukukunu koruyamaz. Hiçbir varlığın da hukukunu koruyamaz. Birbirine karıştırır. Birbiriyle kapıştırır, karıştırır. Nefsine, keyfine, zevkine kurban eder. Memleketi, milleti, hayatı, idareyi keyfine kurban eder. O ne? Bozuldu mu? Buna bir misal olsun diye Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten bir sayfa nakledeyim. Size Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Müslümanların halifesi olan ve halifelik makamında 10 sene 10 ay ve küsur günü de var, halifelik makamında kalan İslam devlet başkanlığında bulunan Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den bir sayfa, bir menkıbe nakledeyim. Biliyorsunuz mesuliyet duygusu, dersin başında arz etmiştim. Mesuliyet duygusu ahirete iman etmenin tabii sonucu. Ahirete inanmayan bir adamın mesuliyet taşıması mümkün değildir demiştim. Hazreti Ömer'de ve sair sahabelerde, hepsi öyle de ama Hazreti Ömer daha çok flaş olmuş, görünmüş, ortaya çıkmış, hepsi öyle. O kadar mesuliyet duygusu hakim ki, o kadar Allah'tan korkuyor ki, o kadar hesap gününden çekiniyor ki, hayatının tamamı bu endişeyle döşenmiş Hazreti Ömer'in. Allah benden sorar endişesi Hazreti Ömer'in bütün hayatına hakim. Allah benden sorar, amenna. Tamam, bütün hayatına hakim Hazreti Ömer'in. Hatta Mehmet Akif, hani İslam şairi, Mehmet Akif rahmetullahi aleyh, bir beytinde aynen öyle ifade etti. Çoğunuz da ben diyorum biliyorsunuz, duydunuz. Bu duyguyu, mesuliyet duygusunu çok hassas bir şekilde şöyle ifade ediyor. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de Abd-i İlahi sorar Ömer'den onu. Kenarı Dicle, Dicle dediği bir nehir malum. Dicle nehrinin bir kenarında, kıyısında bir kurt gelip de bir koyunu parçalasa, bir koyunu kapıp götürse, o koyunun hakkını Allah Hazreti Ömer'den soracaktır diyor. Bir koyun ya, koyun nihayet. Bizim memleketimizde görüyorsunuz, Mehmetçikler, Türk askerleri koyunlar gibi boğazlanıyor, devletin başındaki adam düğünlerde, efendim sünnet merasimlerinde seyf ile zevk ile beraber hayat yaşıyor. Hiç endişelenen yok, üzülen yok, ağlayan yok, sızlayan yok. Hiç merak eden yok. Mesuliyet yok çünkü. Bakanlarımız, efendim, hükümet yetkilileri seyiften keyife, festivalden festivale, düğünden düğüne, sünnetten sünnete, keyiften keyife, efendim Hilton otelinin havuz başlarında şarap içiyorlar. Mehmetçiğin de kanı akıyor. Her gün asker öldürülüyor. Her gün polis öldürülüyor. Her gün vatandaş öldürülüyor. Ama İslam'da mesuliyet duygusu Allah ve ahirete inananlarda, bak kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelin de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Ey Ömer, neredeydin de sen, niye sahip olmadın da bu kurt geldi bu koyunu parçaladı? Bu noktaya varıncaya kadar sorumluluk var. Senin için bir Hazreti Ömer sık sık gecenin yarısından sonra Medine'de sokakları dolaşır, mahalleleri devriye gezerdi. Bu çok meşhur kitapta da biliyorsunuz. Devriye, yani dolanmak, dönmek, mahalleyi, sokağı, caddeyi, afı, olan var mı, inleyen var mı, şikayet eden var mı, sabahlara kadar hasta iniltileri geliyor mu, ağlayan, sütü olmayan çocukların feryadı duyuluyor mu, şikayete gelemeyenler var mı, halifeye, halifenin huzuruna çıkamayanlar var mı, dertli var mı, azap içinde olan var mı, sancılanan var mı, açlıktan inleyen var mı? Bizzat kendisi teftiş ediyor. Bir seferinde bilmeyenler vardır diye söylüyorum ama çoğunuz zaten duydunuz. Bir seferinde yine devriye geziyor Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Yanında da oğlu Asım var. Oğlu Asım'la beraber mahalleleri geziyorlar, teftiş ediyorlar. Nihayet Medine'nin dışına çıkıyorlar. Daha artık ev yok. Medine'nin dışı. Bir de bakıyorlar ki biraz daha ötede içinde ışık yanan bir çadır var. Çadır. İçinde ışık yandığı için görünüyor. Merak ediyorlar bu çadır da ne? Yaklaşıyorlar. Bir de bakıyorlar ki içeriden konuşma sesleri geliyor. Yaşlı bir kadının sesiyle genç bir kız çocuğunun sesi geliyor. Daha da merak ediyorlar, çadırın içine girmeden kenardan dinliyorlar. Halife bu. Yaşlı kadın diyor ki, yavrum diyor, evladım, kızım. Sütümüz diyor az oldu, sütümüz diyor azaldı. Dolayısıyla bu sütün içine 4-5 bardak diyor suyu katalım da azalan diyor sütümüzü eskisi gibi çoğaltalım. Süt azaldı, içine su katalım. Kız çocuğu şiddetle karşı koyuyor. Diyor ki anne bu olmaz. Sütün içine suyu karıştırıp da süt diye satamayız. Bu haramdır, günahtır diyor. Genç kız. Yaşlı kadın ısrar ediyor. Yavrum diyor, bir şey olmaz diyor. Kim görecek, kim bilecek, kimin ne haberi var bu gece yarısından sonra? Azalan sütümüzü su katarak çoğaltalım diyor. Kadın ısrar, kız çocuğu ısrar. Anne bu olmaz diyor. Allah-u Teala sütü süt olarak yarattı, suyu da su olarak yarattı. İkisinin diyor sıfatı ayrıdır. Birbirine karıştırıp süt diye satarsam Allah'ın nizamını değiştirmiş olurum diyor. Bakın imanı görüyor musunuz? Allah'ın nizamıdır. Süt ayrıdır, su ayrıdır. Sütün içine suyu katıp da süt diye sattın mı Allah'ın nizamını inkar ettin. Ne kadar güzel. Bu sefer yaşlı kadın kızıyor. Sen benim dediğimi yap diyor. Kimden çekiniyorsun diyor. Halifeden çekiniyorsam diyor, kim bilir Halife Ömer nerede diyor, horul horul uyuyor diyor. Ne haber olacak? Bu sefer kız çocuğu annesinden daha şiddetli sesini yükselterek, anne anne diyor, biz belki bizim bu halimizi Halife Ömer görmüyor ama bizi Allah görmüyor mu? Bizi Allah değil mi diyor. Sen ne biçim Allah'a inandın diyor. Allah bilmiyor mu? ve huve bi külli şeyin alim, Allah'ın sıfatı, ve huve semî'ul alim, ve huvel basîrul habîr, bakın Allah, Allah görür, Allah bilir, Allah'ın haberi olmadık bir şey yoktur. Demek ki bütün arıza imanda, farkında mısınız? Bütün arıza imanda. Bu konuşmayı duyar duymaz Hazreti Ömer duygulanıyor, bu kız çocuğunun bu izahına, bu isyanına, bu karşı koymasına hayran oluyor. Çadırın bir kenarından kaldırıp içeriye giriyorlar ve kendilerini tanıtıyorlar. O kızı tebrik ve takdir ediyorlar. O yaşlı kadını da Hazreti Ömer cezalandırıyor. Yaşlı kadını cezalandırıyor, o genç kızı mükafatlandırıyor. Nasıl mükafatlandırıyor? Derhal oğlu Asım'a gelin olarak onu evine alıyor. İman etmiş bir kız çünkü. İman etmiş bir kız. Burada da görüldüğü Müslümanlar, görüyor musunuz? Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmasaydı o kız çocuğu, o sütün içine katılan su, süt diye satılacak mıydı, satılmayacak mıydı? Bakın demek ki Allah'a ve ahirete iman etmek, suyun da hakkını koruyor, sütün de hakkını koruyor. Hukukun korunması için evvela hakları yaratan Allah'a iman etmek lazım. Çünkü hakları ve mahlukatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Mesuliyeti muciptir. İnsanları hayatından sorumlu tutmuştur. Ne yaparsanız yapınız, sizi hesaba çekeceğim buyurmaktadır. Hatta Sure-i Yasin'de biliyorsunuz, hesap gününde Cenab-ı Hakk'ın nasıl şahitler kullanacağını dahi beyan ediyor. Mahkemede biliyorsunuz şahitler dinlenir. Şahitler dinlenir. Sure-i Yasin'i çok iyi okuyanlar bilir, şu ayeti hemen arz ediyorum. El yevme nahtimu ala esfahihim ve tükellimina eydihim ve teşhedü erculuhum ile ahiril ayet. Ne diyor Rabbimiz bu Sure-i Yasin'de? El yevme, yevmi hesapta, yani hesap gününde nahtimu ala esfahihim icap ederse insanların ağzını mühürleyeceğiz. Ağız kapanacak ve tükellimina eydihim, o amirlerin, memurların, genel müdürlerin, müsteşarların, devlet bakanlarının, kalem sahiplerinin imza yetkisi bulunan kişilerin elleri konuşacak. Ve tükellimina eydihim, elleri kelam edecek. El konuşacak. Ve teşhedü, şahitlik edecek ercülühüm, ayakları. Bakın, ayaklar tabiri var. Ercülü Arapça ayak demek. Ercül, ayaklar. Suçluların ayakları şahitlik edecek. Elleri ifade verecek eller ve tükellimina kelam edecek, söyleyecek eydihim elleri. Hiç unutmam bir sohbette bu ayeti kerimeyi misal olarak vermiştim de mühendislerden birisi itiraz etti. Ya hocam dedi, her şey neyse de adamın dedi eli konuşur mu dedi, ya saçma sapan geliyor bana dedi. Bir mühendis, üniversite mezunu bir kardeşimiz. El konuşur mu dedi ya? Elin dedi beyni yok, elin dedi aklı yok, elin dedi iradesi yok, şuursuz bir el konuşur mu? Dedim ki kardeşim, bırak ahirette elin konuşmasını da, dünyada, daha şimdi dedim dünyada, elin ellerin konuştuğunu ispat edeyim mi etmeyeyim mi? Et dedi. Ya dünyada el konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Sen dedim, ehliyet almak için trafiğe müracaat ettin mi? Ettim dedi. Yazılıyı kazandın mı? Kazandın. Direksiyonu kazandın mı? Kazandın. Direksiyondan sonra dedim, parmak izine gittin mi, gitmedin mi? Gittim dedi. 10 tane parmağımın izini aldılar dedi. Niye? Bir hadise olduğu zaman o hadise mahallinde evvela parmak izini polis tespit ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Senin parmaklarının izi ise o parmağın izi, ben Ahmetoğlu Mehmet'im diye kendisine haber veriyor mu, vermiyor mu dedim. Veriyor, işte eller konuşuyor. Öyle konuşur el. Daha dünyada eller konuşuyor. Parmak izleri. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar da birbirinden farklı parmak izleri var diyor alimler. Allah-u Teala hiç kimsenin parmak izini diğer insanınkine benzetmemiş. Bütün parmak izleri ayrı yaratılmış. Allah'ın kudretini gösteriyor tabii, ne olacak ya? Kaç milyar insan var dünyada, o kadar milyar çeşit parmak izi var. Bundan dolayı bütün dünyada en sağlam kanıt, en sağlam belge parmak izleri olduğunu hepiniz bilir. Interpol bile evvela parmak izine bakıyor. Uluslararası polis teşkilatında bile en kuvvetli belge parmak izidir. Bir cinayet işlendiği zaman evvela o cinayet mahallindeki eşyanın üzerinde parmak izleri araştırıldığını biliyorsunuz. Görüyor musunuz? Demek ki Cenab-ı Hak yeryüzünde bile henüz insanların parmaklarını konuşturuyor, ahirette konuşturmaz mı? Böyle inanan bir insan, böyle inanmak suretiyle yetişen, böyle eğitim gören, böyle bir yönetim içinde bulunan milletler, evet, saadet içinde olurlar. Yeryüzü cennet olur bu inancın içinde. Yeryüzü bir sulh ve sükunet mahalline döner dünyada. Ama ahirete inanmayan, ne varsa dünyada, ne yersen dünyada, ne içersen dünyada, her şey dünyadadır, öldükten sonra hayat yoktur diyen bir nesil, dünyayı da cehenneme çevirir, eşyayı da cehenneme çevirir. İşte en büyük eksiğimiz, en büyük noksanımız bundan ibarettir. Sular idaresinin başına gelen adamın eğer başında, eğer beyninde, eğer kasasında Allah'a ve ahirete iman olsaydı vallahi böyle olmayacaktı. Mümkün değil. Hemen Hazreti Ömer'den yine bir menkıbe nakledeyim, ezan-ı Muhammed'i okunuyor, keseyim. Hazreti Ömer tabi radıyallahu anh halife sıfatıyla, devlet memuru sıfatıyla biliyorsunuz, hazineden maaş alıyordu. Maaş. Normal maaşla geçinen bir insan. Bir seferinde maaşı daha evvel bitmiş olduğundan alınması zaruri olan bir şeyi alamamıştı, satın alamamıştı. Kimseden borç almak da istemedi. Hazine müdürünü çağırdı. Beytül Malil Müslim diye geçiyor. Müslümanların mallarının hazinesi, beyti. Beytül Malil Müslim. Beytül Mal, hazine müdürünü çağırdı. Dedi ki, ey müdür, ihtiyacım var. Ancak aylığım bitti. Almam gereken bazı şeyler var. Gelecek aya da daha 14-15 gün var. Gelecek aylığımı 15 gün evvelden avans olarak bana verebilir misin dedi. Avans. Daha ay başına var, aylığını baştan daha gün gelmeden istiyor bir kısmını. Hazine müdürü tereddütsüz buyurdular ki, ya emir-ül müminin, emriniz baş üstüne, ancak bir çarpımız olacak. Nedir buyurdular? Daha ay başına 15 gün kala maaşının bir kısmını istiyorsun. Ancak ay başına kadar yaşayacağına dair bir senet imzalarsan ben de sana avansını veririm buyurdular. Bütün kitaplarda var. Ay başına kadar yaşayacak mısın, yaşayamayacak mısın? Evvela bunu belgelendir, bir senet imzala, ben de sana parayı vereyim deyince Hazreti Ömer işin inceliğini anladı, hüngür hüngür vallahi ağladı. Devlet diye buna derler, devlet başkanı diye buna derler, hazine başkanı diye buna derler. Taharetlenmesini bilmeyen, affedersin, idare ettiği suyla avret yerini yıkamasını bilmeyenler, su genel müdürü olursa böyle olur memleket işte. Avret yerini suyla yıkamayan hayvanlar bunlar. Suyu kullanmasını bilmeyenler, günde 5 defa abdest almasını bilmeyenler, cinsel ilişkiden sonra gusül abdestini almasını bilmeyenler, memleketi idare edemezler. Ederlerse böyle olur işte. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Haftaya bu konuyu daha açık belgelerle Allah nasip ederse devam ettireceğiz. Yalnız kardeşlerim sizden bir ricamız olacak. Camilere, camilerde konuşan hatiplere ve hocalara her günden daha fazla Allah aşkına sahip çıkın. Birkaç hoca arkadaşımızı Ankara'dan gelen bir yazıyla susturdular. Susturdular. Sırayla susturuyorlar, konuşmaya, açıklamalarda bulunmaya, Kur'an'ı anlatmaya, şiddetle engel olmaya doğru bir temayül var. Lütfen sahip çıkın, caminize, hocanıza, cemaatinize vesaire mukaddesatınıza sahip çıkmazsanız, vallahi Bosna Hersek'in başına gelenler aynen Türkiye'nin başına gelecektir. Sahip çıkmazsanız. Sahip çıkarsanız Cenab-ı Hak hiç ummadık yerden içimizdeki iyiler hürmetine bizi uyandıracak ve bizi hareketlendirecektir. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin. Ve bir de şu caminin burada vaaz-ı nasihata devam edecek olduğumuza göre bir an evvel şu kubbenin altına çıkmak istiyoruz. Bunun bazı sebepleri var. Bazı mühim güvenlik sebepleri var. İçimizde şöyle baba yiğitler, pehlivanlar, maneviyatı, maddiyatı yerinde olan genç, dinamik, Allah'a ve ahirete şimdiden hesabını vermeye hazır iş adamları kardeşlerimizi, sanayicilerimizi ve varlığı yerinde olan kardeşlerimizi bekliyoruz. Şu kubbeyi bitirelim, pencereleri takalım ve vaaz-ı nasihata namazlarımızı eda için kubbenin altına Allah aşkına çıkalım kardeşler, yardımcı olun inşallah. Allah-u Teala cümlemizi içinde bulunduğumuz badirelerden halas eylesin. 2000 yılına çıkmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni İslam Cumhuriyeti'ne tebdil eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.